no ano 2030, o alcalde de Lalín, seguindo unha estrategia para a dominación mundial, decide financiar a construción dun arma capaz de anular a vontade do ser humano. Probando este artefacto diabólico, acaban volatilizando a Terra. Só dous humanos sobreviven. Son os comandantes de sendas naves espaciais. Perdidos na inmensidade do espazo exterior, descoñecendo as coordenadas exactas das súas ubicacións, mais sabendo con certeza da súa soidade, cando as frecuentes tormentas solares o permiten, contactan para manter un anaco de conversa e compartir o máis preciado que teñen, poemas. Caderno de bitácora. Data estelar 1816.06. Procedo a establecer contacto coa nave Cargueiro Group. Hola. Hola. Escoitasme, Leonov? Sí. Ei, a que andas? Aquí co Denis, tomando sol. Como que? É logo que imos facer. Se a que a Terra non existe, inventamos un novo orde social. Como que? Agora traballamos imprescindível. E o resto do tempo facemos por ser felices. Chamámoslle democracia popular hedonista. Imagino vos aí os dous, tumbados, con gafas de sol e daiquiris. Eu non sei cal está peor, eh? Se ti ou Denis por che facer caso. Denis está encantado cos meus daiquiris con sombrilla. Oes, e o asistente psicolóxico que? Desconectáchelo, non si? No. Metínlle un programa de animación social, un que usaban nos cruceiros italianos. E que fai? Fai moito exercicio, e a noite algo de karaoke. Nin te imaginas como lle dá os temas de Humberto Tozzi. Bo, pois a uns daiquiris e a un karaoke xa me apuntaba eu, eh? Traballo no xeito de dar cun mapa estelar. Xa vexo xa. Humberto Tozzi. Comezan as interferencias. Vou ler un poema de María Lago. Titúlase Paisaxes coma coitelas. Hai paisaxes coma coitelas no lugar. Evitan que saiamos desta illa. Son as agullas no interior dos brazos coas que nos ameazan. O superoito caseiro que repites en descanso nas salas de proxección da capital. E todas as imaxes son sempre fermosas. Aquí ninguén lembra que foi peor. De modo que é difícil escribir dende as paraxes áridas. As árbores escasean, as mareas morden, todo se complica. Hai días en que simplemente é imposible pensar en fuxir. Yeah. time.